قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันถูกห้ามไม่ให้เคารพภักดีต่อบรรดาพวกที่ท่านวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์เมื่อหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของฉันได้มายังฉันแล้วและฉันถูกบัญชาให้นอบน้อมต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ฮุวัลลซีคอลักกุมมินตุราบซุมมะมินนุตฟะตซุมมะมินอะละกะตซุมมะยุคริจุกุมติฟลาثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون พระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินแล้วจากเชื้ออสุจิแล้วจากก้อนเลือดและทรงให้เจ้าคลอดออกมาเป็นทารกและพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยชกันและพวกเจ้าจะได้เป็นคนชราและในหมู่พวกเจ้ามีผู้เสียชีวิตในวัยหนุ่มและเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยที่ได้ถูกกำหนดไว้และเมื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون พระองค์คือพระผู้ทรงให้เป็นและให้ตายดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกำหนดกิจการใดๆพระองค์ก็จะกล่าวแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมา ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้ที่โต้เถียงกับบรรดาองค์การของอัลลอฮ์พวกเขาจะถูกหันเหออกไปอย่างไร الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون บรรดาผู้ปฏิเสธต่อคัมภีร์และต่อสิ่งที่เราได้ส่งมาพร้อมกับบรรดารอซูลของเราและพวกเขาก็จะได้รู้ อิดิลอัฆลาลฟีอานาคฮิมวัสซะลาซิลยุสฮะบูน เมื่อห่วงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขาและโซ่ตรวนโดยที่พวกเขาจะถูกลากไป อิดิลอัฆลาลฟีอานาคฮิมวัสซะลาซิลยุสฮะบูน เมื่อห่วงคล้องคออยู่บนต้นคอของพวกเขาและโซ่ตรวนโดยที่พวกเขาจะถูกลากไปในน้ำเดือดพล่านแล้วในไฟนรกพวกเขาจะถูกเผาไหม ้แล้ว จะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าไหนเล่าสิ่งที่พวกเจ้าตั้งภาคีอื่นจากอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่ามันได้หลงหายไปจากพวกเราแล้วแต่ว่าพวกเราไม่ได้วิงวอนขอต่อสิ่งใดก่อนหน้านี้ดอกเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหลงทาง ดาริกุมบิมากุนตุมตะฟรฮูนฟิลอัรฎบิฆอยริลฮักกวะบิมากุนตุมตัมรฮูน นั่นก็เพราะว่าพวกเจ้าหลงระเริงอยู่ในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและเพราะว่าพวกเจ้าอวดดี ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين จงเข้าไปในประตูทั้งหลายของนรกโดยเป็นผู้พำนักอยู่ตลอดกาลในนั้นฉะนั้นที่พำนักของพวกหยิ่งผยองนั้น มันช่างชั่วช้าจริง ๆ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ดังนั้นเจ้าจงอดทนแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นความจริงบางทีเราจะให้เจ้าได้เห็นบางสิ่งที่เราได้สัญญาแก่พวกเขาหรือเราจะทำให้เจ้าตายเสียก่อนดังนั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไปยังเรา وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนหน้าเจ้าบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เราบอกเล่าแก่เจ้าและบางคนในหมู่พวกเขามีผู้ที่เราไม่ได้บอกเล่าแก่เจ้าและไม่บังควรแก่รอซูลที่จะนำสัญญาณใดๆมาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮ์มาถึงเรื่องนั้นก็จะถูกตัดสินด้วยความยุติธรรมขณะนั้นบรรดาผู้กล่าวเท็จก็จะขาดทุนอย่างย่อยยับ อัลลอฮุลลซีจะอะละละกุมุลอันอามะลิตักกะบูมินฮาวะมินฮาตะกุลูน อัลลอฮ์คือผู้ทรงทำปศุสัตว์บางชนิดเพื่อให้พวกเจ้าใช้เป็นพาหนะและบางชนิดเพื่อให้พวกเจ้าใช้บริโภค وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ และสำหรับพวกเจ้าในตัวมันนั้นมีประโยชน์มากหลายและเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุความปรารถนาที่มีอยู่ในสวงอกของพวกเจ้าและพวกเจ้าบรรทุกบนหลังมันเช่นเดียวกับที่ใช้บรรทุกบนเรือ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ และพระองค์ทรงให้พวกเจ้าได้เห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ดังนั้นด้วยสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์อันใดเล่าที่พวกเจ้าปฏิเสธ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون พวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบ้านปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าของพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าพวกเขาและมีพลังเข้มแข็งกว่าและได้ทิ้งร่องรอยไว้มากมายในแผ่นดินดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม ่ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ดังนั้นเมื่อบรรดารอซูลของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งพวกเขาก็ดีใจกับความรู้ที่มีอยู่กับพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว ้ فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُوَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ครั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างรุนแรงของเราพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวและเราปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่เราเคยตั้งภาคีต่อพระองค์ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَاسُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ แต่การศรัทธาของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลย ในเมื่อพวกเขาได้เห็นการลงโทษอย่างหนักของเรานี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ที่ได้มีมาแต่ในอดีตต่อปวงบ่าวของกลุ่มและขณะนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ได้ขาดทุนอย่างย่อยยับ